बात लिखी अभी चुनाव होने वाला है तो वोट किसको दे किसको न दे ये बात पूछ तो पूछने पर मैं कहता हूं मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और किसी पार्टी का पक्षपाती नहीं हूं और किसी पार्टी का द्वेषी नहीं हूं क्योंकि राग द्वेष से मेरी हानि होती है तो मैं मेरी हानि क्यों करूं परंतु सज्जनों से कहना है कि आप ध्यान दें 50 वर्ष से कांग्रेस राज्य कर रही है गोहत्या बहुत बढ़ गई 36,000 कारखाने गायों के कत्ल करने के हैं ऐसा मैंने सुना है 36,000 जो अंग्रेज के सामने कुछ भी नहीं था कोई 47% कहते हैं तो नहीं था इतना बड़ा है हमारे भाई किसी पार्टी से राग द्वेष नहीं है हमारा द्वेष से अधर्म से जनता का पतन होता है लोक और परलोक दोनों नाश होते हैं तो उनके तरफ अधर्म की वृद्धि से भगवान भी उकला जाते हैं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा धर्म संस्था बनाता है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं अधर्म इतना जोरों से पैदा हुआ है फैला है गौ हत्या हुई है मनुष्य हत्या हो रही है ये परिवार नियोजन ये भ्रूण हत्या महान घातक है और इतनी जोरों से पैदा करती है सिनेमा के द्वारा पुस्तकों के द्वारा लेखों के द्वारा जिसमें ये भारतीय हिंदू समाज का बहुत नाश हुआ है नाश हो रहा लोगों में भावना भर दी छोरा छोरी जो पढ़ते हैं उस पढ़ने वालों में भावना भर दी महान नुकसान हुआ है मामूली नुकसान नहीं है दूसरी विरुद्ध पार्टियां बढ़ रही है जोर से वे नहीं कर रही है परियोजन पारिवार नियोजन बहुत कम और हिंदू ही हिंदू कर रहे हैं जहां कह देखो तो हिंदू की तस्वीर है हिंदू की कहता हुआ है उनकी मूर्तियां है कहीं ईसाई की कहीं मुसलमानों की कहीं पारसियों की नहीं है हमने देखा है आपने देखा ही होगा बड़ा भारी अर्जन वर्जन हुआ है भारी नुकसान हुआ है भ्रूण हत्या भी इतनी जोरों से बढ़ रही है जग में कई बहना माताओं मर गई, दोनों तक करने के कारण से मर गई। मर जाए बेशक, पर ये मानते नहीं। और सरकार का प्रोत्साहन धर्म निरपेक्ष के कारण से धर्म की कितनी हानि हो रही है, हानि कर रहे हैं जोर से, इतिहास की हानि कर रहे हैं। कई वर्ष पहले मैं आश्रम गया था, वहां लड़कियों की पाठशाला में जाने का काम पड़ा, तो वहां पढ़ाई की पुस्तक में मैंने देखा कि राम जी चीता के प्रयोग में प्राण दे दिए, मर गए। ऐसी ऐसी बातें लिखी है, राम जी मर गए, शरीर में डूबकर मर गए। ये पढ़ाई की पुस्तक है। यहाँ पर बीकानेर में गौशाला में स्थान हुआ था, उस समय में मैं बोला, पहले पीछे बोले कांग्रेसी है, मैंने कहा भाई पढ़ाई में, लोगों की पढ़ाई में बालकों के लिए कहा हुआ है कि दोपहर के समय गोमांस बहुत बढ़िया होता है, ये पढ़ाई में है, बालकों को दिया। मैंने कहा कितनी बड़ी भारी हानि हो रही है बचपन से ही, और अभी पाठशाला में भोजन कराना, उसमें अंडे खिलाते हैं। अभी मैं गया गजनेर कॉलेज जाते हुए तो लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा कि हमारे को अंडा खिलाते हैं, ये खिलाते हैं। और अंडों के लिए कितने कितने कारगर, कितने कितने मकान बन गए हैं, लाखों करोड़ रुपया लगा लगा करके अंडा खिलाना, ये तो कितनी मछलियां हो रही है। हम गए देखा, उत्पादन शक्ति पंचवर्षीय योजना में मैंने खुद ने पढ़ा है कि इतना मांस उत्पादन हुआ। मांस उत्पन्न होता है, हत्या होती है, नाश होता तो मांस होता है, उत्पादन है। अरे परिवार का नाश करने का नाम परिवार कल्याण, ऐसे ऐसे नाम धर धर करके कितना नुकसान किया है जिसका कोई परवाह नहीं है। विदेशी कंपनियों को बुला करके और यहाँ रखी, जिसमें व्यापार की कितनी हानि है, कृषि की कितनी हानि है। खास कृषि है, खाद खेती है, उसके लिए तो कृषि के लिए बैलों की आवश्यकता है, तो गो हत्या इतनी हो रही है। बैल वहाँ मुंबई में पशुवध होता है, शीर्ष में वहाँ गया मैं, देखा है ट्रकों भरी हुई जवान जवान बैल, मैंने अपने आंखों से देखा, अकत्ल किए जाते हैं। खेती की मैंने क्या दशा हो गई। विदेशियों का विचार है कि खेती इनके नहीं होगी तो फिर हम बड़ी बड़ी कंपनियां खोलेंगे। अब खोलती है भी, तो पहले की विचार ऐसा है, उसमें लोग निराधार हो जाएंगे तो हमारे सस्ते नौकर मिलेंगे, खेती तो कर सकेंगे नहीं, बैल हमें करेंगे नहीं। ट्रैक्टर चलाए, इनमें तेल है वो नष्ट हो रहा है, तेल कहते पूर्व की तरफ जा रहा है, कुओं में नष्ट हो रहा है, ऐसे मैंने सुना है। वो नष्ट हो जाए कैसे करेंगे। 50-60 कृषकों ने, खेती करने वालों ने आत्महत्या कर ली, ये ट्रैक्टर ले लेकर के किया, जिसमें विदेशी खाद ला करके ऐसी दे दी जो पौधा पैदा नहीं होता। अब बेचारे कर्जा कर लिया, ट्रैक्टर ले लिया, कहां से तेल लावे, तो वो आत्महत्या करके मर गए। ऐसी बात मैंने सुनी है। मेरे सामने कई सज्जन आया है, लाखों रुपया का कर्जा हो गया, मेरे परिचित है, मेरे प्रेमी, कि स्वामी जी क्या करें, ट्रैक्टर लिया उनसे मेरे इतना नुकसान हो गया, अब किस तरह से, तो भाई मैं कहां से लाऊं, मेरे पास इतना है नहीं, है तो कितना दूंगा मैं, किसी को दूंगा। ऐसी बड़ी भारी हानि है सब तरह से। खाद से इतना नुकसान हुआ है कि पृथ्वी निर्बीज हो गई, उत्पन्न नहीं होता उसे। 100-100 वर्ष की ढाणियां हमारे, 100-100 वर्ष की ढाणी, जिसमें खेत में सदा उपज होती है, कदी पुराना होता ही नहीं। गाय बैठती है, भेड़ बकरी बैठती है, उनका गोमूत्र है, गोछंगास है, गोबर है, वो पड़ता रहता है, नहीं देती रहती है। विदेशी लोग यहाँ से जहाज भर भर करके गोबर ले जा रहे हैं, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया किलो बम्बई में बिक रहा है और खाद यहाँ जा रही है, मगर गाँव को जो मार रहे हैं और खाद विजय नागरी नुकसान कर रहे हैं, एक दो चार बात नहीं, बहुत बात है। इतना नुकसान कभी हुआ नहीं, धर्म का नुकसान, लज्जा शर्म का नुकसान, पेट ये परिवार नियोजन गर्भपात करने में पुरुष स्त्रियों का गर्भपात करते हैं, शर्म आती है हमें तो बात करने में। जवान जान छोरियां मेरे सामने कहा कि हम तो गोली खा लेती है घर में ठहरेंगे, शर्म नहीं आती उनको, मेरे को शर्म आती। ऐसी निर्लज्जता, इतना आचरण भ्रष्ट हुआ है, आचरण भ्रष्ट हो गया तो फिर बाकी क्या रहा, चरित्र दृष्ट हो गया, इतना चरित्र दृष्ट हुआ है। किसी बात को लेकर के ठीक हुआ ऐसी बात नहीं, दिखती नहीं है, कोई होगा पता नहीं हमें, सब बातियों से नुकसान ही नुकसान आए। तो ऐसे नुकसान गौ हत्या कई गुना अधिक गुण हजार हजार 37,000 कारकर की हत्या होती है, तो उनको वोट देना है गौ हत्या में शरीक होना है, उनको गौ हत्या लगेगी भाई। पहले ही मैंने कहा है और अब भी कहता हूँ, आरम्भ में मैंने इलेक्शन में काम किया है, पर उन्होंने कहा है मैंने कि तू गो हत्या बंद करे और धर्म हिंदू धर्म की रक्षा करे उनको वोट दो, ऐसा कहा है। पार्टी ने नहीं दिया, व्यक्तियों ने किया और मैंने व्याख्यान दिया, व्यक्तियां जीत गई, जीत कर कांग्रेस में चले गए। दो तीन बार ऐसी बात मेरी हुई है, मैंने भोग है। तो ये पार्टी ने कितना नुकसान किया है, किसी पार्टी ने भी भला किया हो ऐसा हमें देखता नहीं है। एक ये भारती है, इसने भारत में गोहत्या बंद करी है, गोहत्या बंद का इन्होंने शीघ्र किया है, तो उनसे कुछ उम्मीद देखी जा सकती है कि ये अगर केंद्र में आ जाए तो हमारी गोहत्या बंद हो सकती है, धर्म का प्रचार हो सकता है। नहीं तो भाई इधर आ जाता था प्रजा, जैसे राजा प्रजा होगी। धर्म प्राण देश में कृषि प्रधान, व्यापार व्यवहार में तो खेती प्रधान, भाव में धर्म प्रधान ये देश, कितना पाप हो रहा है, कितना खेती का नाश हो रहा है, कितना व्यापार का विदेशी कंपनियों के आने से व्यापार का कितना नाश हो रहा है, खेती और व्यापार दोनों गया, फिर आपके क्या जीविका रहेगी। अंग्रेजों के राज्य में एक पैसा भी कर्जा नहीं था हिंदुस्तान पर, आज इतना आया कि हिंदुस्तान में जितने आदमी है उतने एक एक आदमी 7-8 हजार एक एक आदमी के ऊपर कर्जा, में इतना कर्जा दिया दब गया, एक एक भाई बहन के ऊपर 7-8 हजार कर्जा तो कर्जा हुआ है, इतना कर्जा विदेशों से ले लिया है, इतना दब गया है देश, ये कर्जा हो गया, पहले कर्जा नहीं था, खा गए वो क्या कर गया भगवान जाने, हमारे को पता नहीं। बड़े बड़े अहलकार है उनकी बातें सुनी है, कहाँ तक सच्ची कहाँ तक झूठी मैं नहीं जानता, परंतु रुपया खा खा कर कितना कर दिया, यहाँ का सोना जजा लग विदेशों में कर दिया, ट्रको भर भर करके उन्होंने दवा कर दिया, इसको निस्तत्व कर दिया, देश को निर्धन कर दिया, कितनी कितनी हानियां हुई है अब वो क्या बताऊं। धर्म निरपेक्ष के नाम पर धर्म का कितना नाश हुआ, और विरोधियों को कितना प्रोत्साहन देते हैं, कहीं लड़ाई हो तो उनके नुकसान की पूर्ति करने के लिए लाखों रूपये वो दिया जाता है, हिंदू मारा जाते हैं, कोई नाम नहीं है, ये बात आप लोगों से छानी नहीं है। उनको वोट देना है, नाश करना है देश का, और अपना पाप करना है, अन्याय करना है, हत्या करना है, मेरे विरोध नहीं है, मैं द्वेष नहीं करना चाहता, ना रहा किसी का मेरे पक्ष नहीं है, आप माने तो आपकी मर्जी मान ले, मैं अपनी दृष्टि झूठ नहीं बोलता हूं। मैंने पहले भी खूब आरंभ में किया है, 50 वर्ष हो गए, उससे मैंने कहा है भाई गोहत्या बंद करे और हिंदू धर्म की रक्षा करे उनको वोट दो, ये खूब बुरा हुआ, लोग कहते स्वामी जी थे भी वोटों में फिरते हो, मैं तो वर्षों से सत्संग के लिए फिरता हूँ, अब तुम फिरते हो तुम, अब मैं तो पहले से फिरता हूँ सत्संग के लिए, खूब जाता हूँ, एक एक दो दो तीन तीन चार चार गांव एक दिन दिन में सत्संग को लेकर के अब ये आया तो इसके लिए लोगों ने कहा तुम क्यों करते हो। देखो धार्मिक प्रचार तभी होता पाप रुकेगा, अगर पाप और अन्याय बढ़ेगा तो धर्म का प्रचार कैसे होगा। 2025 की बात है छात्र मास्टर श्रृंखला में, तो उस मैंने बातें कही तो साधु बोले कि ये काम ग्रस्तों का है, परिवार नियोजन करना भ्रूण हत्या करना। साधु ने बोले वो साधु सुनाएंगे किसको, ईसाई और मुसलमान पड़ेंगे सुनेंगे, आप सुनाओगे किसको सुनाएंगे आप, जब सुनने वाली धर्म नष्ट हो जाएगी, परिवार नियोजन नष्ट हो जाएगी, इनके आराम सुख भोग। सज्जनों महान एक बात बताऊं आपको, गीता की अर्जुन ने पूछा कि महाराज अरे केन प्रयोगते पापं करति, मनुष्य न चाहता हुआ पाप का आचरण क्यों करता है, तो कहा ऐसे ये आराम आराम लिया बस। महान महान महान हत्या करे, मन अपने शरीर का नाश करे, संतान पैदा न हो। गांधी जी आदि सज्जनों ने इसका बहुत निषेध किया है, फिर भी महाराज मानते नहीं आराम मिलेगा आराम, यू नहीं समझते हैं कि क्या दशा हो गई। विरुद्ध पार्टी ने कहा अरे तुम डरो मत, अपने से पैदा करो, ये जितने धनी आदमी है कहीं तो मर जाएंगे और ये पैदा ही नहीं होंगे, वो धन हमारा ही है, हमारे हाथ लगेगा। ऐसे ऐसे प्रचार मैंने सुना अपने कानून, ऐसी ऐसी दशा हो गई है, अब मैं कहां तक कहूं, कितना ऋण हो गया शहीद में। विदेशी आर्य ने अभी तो व्यापार बिगड़ा है, व्यापार गिर गया है, और वो सस्ता दे करके व्यापार बिगड़ अपने हाथ में लेकर फिर क्या क्या करेंगे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, क्या दशा हुई, विदेश देश को स्वतंत्र बना दिया, अब सैकड़ों हजारों कंपनी मैंने सुना है, कौन तो सचिव आप लोग जाओ, हजारों कंपनी विदेश आ गई है और देश को सूझ रही है। ऋण देता है पहले पहले है, पहले ऋण देता है 8-8 हजार, 7-8 हजार, एक एक आदमी के प्रति इतना ऋण हिंदुस्तान पर कर दिया है। इतना आनंद हमने कभी देखा नहीं सुना नहीं, इतना हो रहा है। यहाँ भी कोई आएगा तो यहाँ के देश का कोई आदमी हो, हमारी रहन सहन को जानता है, परिचित है, दूसरा आकर कोई खड़ा होगा तो मतलब क्या जाने, वो क्या हमारे को जाने कम है या उनको जाने क्या फायदा होगा। तो मैं नहीं कहता कि इस पार्टी को दो इस पार्टी को मत दो, मैं कहता हूँ जो हत्या हो वो हत्या बंद करे, धर्म का आचरण करे, धर्म का प्रचार करे, हिंदू धर्म की रक्षा करे, ये हिंदुस्तान है, ऋषियों की संतान है, इसकी रक्षा करे, उसको दो वोट। आप थोड़ा ध्यान दें बात के लिए, खूब विचार करें क्या दशा हो रही है, कितना अनर्थ हो रहा है। परिवार नियोजन है ये बहुत ही घातक है, परंतु भ्रूण नेता तो फिर भी निषेध करते हैं, परिवार नियोजन को निषेध करते थे। मैंने 500 दिन अखबारों में लिखा है जिसमें छापते नहीं, देश की वर्तमान दशा उसको भावी परिणाम पुस्तक है, मातृशक्ति का घोर अपमान, कन्याओं को मार देते हैं, अब कन्याओं को मार दे वंश कैसे रहेगा। अब विचार करो ये मातृशक्ति है, मातृशक्ति का घोर अपमान पुस्तक लिखा मैंने छोटा, ये छोटी सी बच्ची बेगर्भ में होती है वो मामूली नहीं है, मातृशक्ति है, उसके में 7-7, 8-8 संतान पैदा होते हैं, इतनी वो नहीं है, उसको मार देते हैं, जन्म नहीं देते हैं अपने आराम के कारण से। ये हत्यारी है कितनी बहनों जो कितनी हत्या करती है, कितना पाप करती है, राम राम। माँ की सबसे आधा अधिक महिमा गाई गई है, उस मातृशक्ति का नाश करती है। राम जी ने जब युद्ध किया रावण से तो उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो राम जी ने कहा कि भाई का नाश होना ये बहुत हानि है, नारियान विशेष क्षति नहीं, सीता जी जैसी जगत जननी के लिए स्त्री के हानि कोई ज्यादा नाश हानि नहीं है, परंतु भाई मरता है इसे, क्योंकि मेरा सहोदर भाई मिलेगा नहीं, पिताजी शांत हो गए, मेरा भाई कहां से मिलेगा। नारी जाति की कितनी महिमा गाई है, हमारे साथ लोग कहते हैं इसका तिरस्कार किया। मैंने कई बार कहा सूर्य पशु नारी कहती रक्षा की बात है, समझते नहीं, ऊंधी ऊंधी बातें करते हैं। बड़े बड़े विद्यालयों में, इंदौर के विद्यालय स्त्रियों का लड़कियों का बड़े बड़े वो आए थे, उनके में गया तो मेरा सवाल बोलो भाई क्या सुना मैं। तो एक महिला ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी, तो नारी जाति का बड़ा नुकसान किया गोस्वामी जी महाराज ने। तो मैंने पूछा ये चुप्पी कहाँ आती है, रामायण में है, किस कांड में, अयोध्या कांड में, तो क्या वर्णन है, स्त्रियों का वर्णन है वहाँ। मैंने कहा तू शंका करो कौन से में देख तू लो कहाँ पर आए, तुम लिखे पढ़ी होकर ग्रेजुएट होकर के क्यों अपनी फजीती करती हो, ये तो देखो पर कहाँ पर लिखा है अयोध्या कांड में जहाँ स्त्रियों का वर्णन है। किसने कही किसके वचन है ये पता नहीं, समुद्र कह रहा है महाराज, समुद्र जब राम जी लंका जा रहे उस समय में कि हम तो ऐसे, समुद्र कहता है हम तो गंवार है, शिक्षा के अधिकारी है, तार धाम मारने के अधिकारी नहीं है, मारने के तो भगवान तो बाण लगा दिया था मार ही देते, ये मारने का नहीं है। तार दे लाल ने बहु बहु दोषा ताड़ने बहु बहु गुणा तस्मात पुत्र शिष्य से ताड़े ये तब लाल ये पंच वर्ष वाली दस वर्ष वाली ताड़ ये एक वर्ष में मर जाएगा बच्चा, तो एक दिन में मर जाएगा, दस वर्ष कौन चलेगा, शिक्षा की बात है ताड़ना, शिक्षा को मान लाभ कर दिया। कोई ऐसा हो तो पूछे रामायण टीका देख लो और देख लो, ऊंधा ऊंधा प्रचार कर रहे बिल्कुल उल्टा उल्टा, अरे हमारी भाई बहन है उनको प्रमोदन कर रही है, अनुमोदन कर रही है, देश की क्या दशा होगी भगवान जाने। जिन लोगों ने गऊ की रक्षा करी है दिल्ली प्रांत में राजस्थान प्रांत में गौ हत्या बंद करी है, उनसे तो कुछ उम्मीद की जा सकती है कि गौ हत्या बंद करेंगे, अगर वो केंद्रीय सरकार बन जाए तो उम्मीद है, पता नहीं महाराज क्या क्या नहीं होगा, परंतु जिन्होंने कुछ काम किया है उनकी उम्मीद है। आज दिन तक कभी इस विषय में किसी ने बीड़ा नहीं उठाया है, गोहत्या बंद के लिए किसी ने पार्टी नहीं कहा है, धर्म धर्म का हानि हानि कोई हानि हानि कितना उल्टा उल्टा चल चला महाराज। इस वास्ते वे जो हत्या करने वालों को बूट देता है वो भाई गौ हत्या लगेगी, धर्म हत्या लगेगी, ऋण करेगा दोष लगेगा, कितना ऋण हुआ है संसार में, एक एक आदमी के आठ आठ हजार सात आठ हजार एक ही पाल में आ गई, इतना ऋण किया है, कितना देश नीचे चला गया है, कितना खेती का नुकसान हुआ, कितना व्यापार का नुकसान हुआ है, कितना रहन सहन का नुकसान हुआ है, कितना चरित्र भ्रष्ट हुआ है। विचार करने के लिए क्या क्या एक वोट में लिखा है, कुछ ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, एक जज ने लिखा कि ये हिंदू धर्म के विरुद्ध है, वे विचार करने की प्रोत्साहन देता है, ऐसी ऐसी बातें हो रही महाराज धर्म के विरुद्ध। इस वास्ते आप सावधान हो, सब भाई बहनों से मेरा कहना है मेरा किसी के साथ बैठ बिल्कुल नहीं है। महाभारत का युद्ध हुआ, अब थोड़ी बात कह दूं, आप बहुत जानते हैं मेरे से ज्यादा जानते हैं, जो अखबार जो पढ़ते हैं जानते हैं मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं अखबारी हूँ धंधे नहीं हूँ। महाभारत का युद्ध हुआ तो एक तरफ पांडव थे एक तरफ कौरव थे, कुरुवंशी सब होते हैं पर कौरव धृतराष्ट्र के संबंधी एक पांडव, पांच पांडव उधर दुर्योधन आदि युद्ध हुआ। उससे पहले विचार हुआ कर्ण था ना, कर्ण ये कुंती का पुत्र था पर कुंती की कुमारी के पैदा हुआ था। कारण क्या था कि दुर्वासा ऋषि आए वहां पर कुंती भोज गए, ऐसा कुंती भोज गए तो दुर्वासा ऋषि क्रोध ही क्रोध किया, शाप शाप दिया, राजी बहुत कम जगह हुए। वहां कुंती भोज ने अपनी बेटी कुंती को शिव बालिका का महाराज शिव छोटी बालिका छोटे बच्चों को देख रहे ऋषि मुनि सब प्रसन्न हो गया, बच्चा है बच्चा है। वो थी वसुदेव जी भगवान कृष्ण की बुआ, उन दोनों के मित्र था, मित्रता थी, मित्रता में कर हम जो चलो तुम देंगे कुंती भूज हुआ कुंती बाई थी गोद हुआ सुरसेनी बेटी थी तो वहां उसने सेवा करी दुर्वासा ऋषि की बहुत विशेष तरह से दूसरा खुश हो गए बेटा तो मैं तेरे को चीज दूंगा मांग नहीं कर तुम मांगो मैं दूंगा बेटा मेरे को जरूरत नहीं है नहीं तुम वो चाहे जिस देवता हो तुम बुला सकती है ऐसा मंत्र होगा मंत्र पढ़ो जिस देवता का हवन करो वो देवता हाजिर हो जाएगा तो बच्ची थी साथ पर खड़ी सूर्य भगवान उदय हो रहे थे तो सूर्य देव ने सामने करके मंत्र का आह्वान किया मनुष्य रूप धार के सूर्य आ गए सामने तो बोलो कि महाराज मैंने तो मंत्र की परीक्षा की है कह देवताओं का मिलना निरर्थक नहीं होता उस देर जाते हैं तेरे पुत्र होगा मैं कुंवारी हूँ तो दोष नहीं लगा पुत्र जगत है तो सो पुत्र हुआ जब पुत्र जन्मा कुंवारी कन्या क्या करे बेचारी तो एक बक्सा बना करके सुंदर और उसमें बंद करके और नदी में बहा दिया वो बैठा बैठा हस्तनापुर गया वहां अधीर्थ नाम का सूत था कौरवों का जो घोड़े हांकता था वो गया तो वहां बक्सा देखा तो बक्सा उठा कर लाए तो भीतर बालक के कुंडल थे जन्मजात कुंडल और जन्मजात कवच ये चमड़ी है ना ऐसी कवच को पहना हुआ कोई भेदन न कर सके अरे कुंडलों के आभाग पड़े तह तक सतगुरु टिक नहीं सकता ऐसे कुंडल थे जन्मजात तो ये बालक दिया अधीरथ ने ला करके अपनी राधा नाम की स्त्री थी उसको दिया कि देख राम जी ने बेटा दिया तेरे को तो उसने पालन किया राधे नाम से प्रसिद्ध हुआ सूत पुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ वो कुल कर्ण था कुंती माता का जब ये बड़े हो गए बहुत वर्ष बीत गए युद्ध का समय आया युद्ध का समय आया तो माता कुंती कर्ण के पास गई कर्ण का नियम था कि जब मैं सूर्य का उपस्थान करूं सूर्य को अर्घ्य दूं उस समय कोई आ जाए तो जो चीज मांगे मैं दे दूंगा ऐसा उनका नियम था बड़ा दानी विचित्र कर्ण नाम था कर्ण सूर्य को इष्ट देव मानता था ये नहीं मेरे पिता ये पता नहीं था इष्ट देव मानता था तो पूजा करता कुंती गई तो बात पूछी माता जी कैसे आई कि देखो कर्ण मैं कुंती हूँ तेरी माँ हूँ मेरे तू पैदा हुआ है बताई बात इसे पिता दी तुम्हारा उसको गुस्सा आ गया तेजी आई कि माँ का काम है जो बक्से में घाल कर बहा दे दी माँ का काम तेरा नहीं किया मेरे साथ ऐसा काम किया आज मेरा कितना नाम विषय ये दास पुत्र है अधिरथ है ऐसे उसका पुत्र है ये मेरी दशा सूर्य वंश और चंद्र वंश जिसमें खास सूर्य खास पुत्र होते हैं मेरी क्या दशा हुई परंतु आ गई तो मांग क्या मांगती कि मैं पांच बेटा मांगती हूँ युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव उसको मारना मत तो वो बोला कि देखो माता जी एक अर्जुन के साथ मेरा द्वेष है तो अर्जुन मरेगा तो मैं मरूंगा तो कोई तो मरेगा ही अर्जुन मर जाएगा तो मैं तुम्हारे को पांच पुत्र दिए कितनी विलक्षण मरा दी बहुत विचित्र बात है आपने पांच पुत्र मांगे पांच दे दूंगा और वो मेरे को मार दे तो तेरे पांच पुत्र है कुंती ने मांगे यदि वरदान वो कर्ण के पास में था वरदान तो इंद्र है वो साधु भिक्षु बन करके आया मांगने के लिए सूर्य भगवान ने पहले कह दिया कि इंद्र आवेगा तुम ठगाई मत करो उसको मत देना पर कर्ण था कि वो तो दानी कर्ण दानी में नाम ही दानी है कृष्ण भगवान ही प्रशंसा करी है तो जब मरा है जब आज एक बड़ा भारी दानी से अब संसार से चला गया परीक्षा करी उसमें युधिष्ठिर आदि कहे मैं ऐसे कैसे दानी था महाभारत को संक्षिप्त महाभारत क्या नाम महाभारत का वो संक्षिप्त महाभारत छोटा वह महाभारत में कथा आती मैंने पढ़ी है नहीं दो, संक्षिप्त माँ भारती है, तो उसमें पाठ पढ़ने के लिए माँ बाप बनाया उन्होंने, इतना बड़ा पाठ नहीं करो, छोटा पाठ करो, नहीं उसके लिए बनाया, उसमें कथा आती है। तो एक ब्राह्मण आया कि मेरे ऐसे उत्तम थे, चंदन की लकड़ी से ही मैं मेरे पिता का दाह क्रिया करूं। तो सब जगह पूछा, मिला नहीं, वर्षा बरस रही थी, सूखा काट मिलता था नहीं। कर्ण के वहां पर गया, कर्ण का हाल जाओ, उसके महलों में भीतर में कर्ण के चंदन की लकड़ियों की छात बनाई हुई थी, भीतर सुंदर है, वो तोड़ तोड़ कर दे दी। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो तुमसे तुम दे रही, मैं हमारे पास है नहीं, चंदन है नहीं, आपने कहा, कर्ण ने नहीं कहा है नहीं, अपना तोड़ तोड़ दूर सभी। ऐसी उदाहरण कई बातें आती है। जब मर रहा था उस समय में कृष्ण भगवान और अर्जुन गए, कहते भाई आज एक नामी दानी आज संसार से उठ गया, बड़ा भाव हो गया, ऐसा दान कहा, तो ये ब्राह्मण बनकर गए कि हमारे धन की जरूरत है, तो सारी क्या करूँ, कैसे दू आपको, तो कभी हमारे तो काम है तो आए थे बेचारे, तो अब जाओगे ना, मेरे पास आकर के खाली हाथ कोई गया नहीं, मांगने वाला गतो बजानंदर इतियों में माँ भूत परिवार नवा अवतार है, ये नया अवतार हो मेरे पर खरीद जाए तो क्या करें, तो कि मेरे दांत है इसमें ईरकड़ी जड़ी हुई है, वो ले लो, वो ईरकड़ आप कम से पड़े जाएगा, मैं कैसे लूं, तो खुश करके धनुष लेकर तोड़ दांत दे दीजिए, इसमें आप ले लो। ऐसा दानी था। तो अर्जुन ये कहे, कल भगवान सूर्य ने दे दिया, कल इंद्र आवेगा तो तुम कुंडल और कवच देना मत। तंदूरी प्रतिज्ञा थी कि जब मैं स्थान भगवान शंकर की सूर्य भगवान की आरती करूं, जल चढ़ाऊं, जो माने तो उस जगह आकर उसने मांगा, मेरे को दे दो क्या, कि ये कवच और कुंडल दे दिया। कवच था ये चमड़े, पता नहीं लगा थे कवच का, इस चमड़ी में था, तो उसी दिन शास्त्र हरे करके या शेर शेर के चमड़ी उतार उतार करके सब मांस निकल गया, सब शरीर का चमड़ा उतार करके दे दिया। ऐसा दानी था कर्ण, थोड़ी सी चमड़ी उतर जाती क्या दशा होती है, समझे, ऐसा कर्ण था। गणेश नाग गणेश गिरी जी थे, उन्होंने कर्ण पर्व लिखा है, पांडव के सिंधु चंद्रिका में कर्ण का नहीं लिखा तो कर्ण बहुत दामी था, ऐसा कर्ण था। तो वो सब दे दी उनको, दे दी तो इंद्र हुआ प्रसन्न, कर्ण कवच दे दिया, तो उसने एक वीर घातनी शक्ति दी कि किसी पर छोड़ दो एक वीर को मार देगी है, उसे तनिता त्याग कर दिया, कवच और कुंडल का, तो वीर घातनी शक्ति दे दी, अर्जुन ने ले ली, नहीं कर्ण ने ले ली। जब युद्ध हुआ तो युद्ध के सामने वो अपन शक्ति लिए था, अर्जुन के ऊपर का धावा था, तबार वो मारना है, भगवान ने कहा है, किसे कहा है, तो वो कर्ण शक्ति कभी वो कर्ण पर कर्ण अर्जुन पर न चला गए, निकल गए, भगवान कहते मैं मोहित रखता था। तो इधर महाराज महाभारत युद्ध में घटोत्कच था, भीमसेन का लड़का हिडम्बा से पैदा हुआ, हिडम्बा सुर थे, हिडम्बा थी, उससे पैदा हुआ था, कुंती से मांग लिया कि मेरे इनसे पुत्र होना चाहिए भीमसेन से, तो भीमसेन से पुत्र हुआ, उसका नाम था घटोत्कच। ये उत्कुश केश नहीं थे, बहुत जल्दी जलमा था, केश वो आए नहीं थे, घटोत्कच वो राक्षस था, राक्षस ये बेटा नरनाना ने जाया है, तो बड़ा वीर था। वो युद्ध हुआ उस समय में पांडवों के पक्ष में आया कि वो भीमसेन का बेटा था, तो इसमें युद्ध किया, तो ऐसा युद्ध किया घोर महाराज, लोहे के डंडे के समान ऐसे ऐसे बाण उसने चलाए, ऐसा मारे जो घायल कर दिया सबको। रात्रि को युद्ध किया, रात्रि में असुरों का तेज ज्यादा बढ़ता है, तो ऐसा युद्ध किया, तो महाराज दुर्योधन आदि घबरा गए कि तो मार डालेंगे, अगर मृत्यु देगा सबको ही। कर्ण को कहा, कर्ण तुम इसको मार, कर्ण ने कहा मेरी शक्ति है ये रखी हुई अर्जुन के लिए है, अरे तुम बचोगे तो अर्जुन को छोड़ोगे, किस पर बचोगे ही नहीं, ये शक्ति छूट जाएगी तो ये क्रोध और मरेगा नहीं किसी तरह से। तो दुर्योधन की मित्रता रही, दुर्योधन के कहने से उसमें शक्ति छोड़ दी, शक्ति छोड़ दी, वो शक्ति आई समाप्त करती हुई तो वो आकाश में खड़ा रहा, कोई राक्षस युद्ध कर रहा था बड़े जोरों से, तबाह कर दिया सबको, नाको दम कर दिया कि सब सेना माधो खत्म कर देगा ये, ऐसे इसको मारो। वो आते ही देखा कर ये शक्ति आ गया, मरना पड़ेगा। तो इतना शरीर बढ़ाया ऊंचा बड़ा मोटा, तो पढ़ते पढ़ते एक अक्षोण से ने वो दबा दिया, हाथी घोड़े रथ पैदल सबको मरते मरते मार दिया, कहीं इतना बड़ा था। वो मरते ही भगवान बड़े खुश हुए, भगवान राजी हुए, नाचने लगे। तो अर्जुन ने कहा महाराज अपने तो कितना एक रथी हमारे पक्ष का मर गया, आप खुश हो रहे हो, समझ में नहीं आता इतना बलवान मर गया हमारे पक्ष का, आप राजी हो रहे हो। अर्जुन ने कहा भाई मैं पांडव पक्षपाती नहीं हूँ, मैं धर्म का पक्षपाती हूँ। वो था असुर, पाप करने वाला, अन्याय करने वाला, ब्राह्मणों का अधिक द्वेष करने वाला, तो तुम्हारा पक्ष लिया है बाप के कारण से, मैं जन्म भीमसेन से इस वास्ते, तो ये नहीं मरता तो मेरे को मारना पड़ता। अरे मेरे आज बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है, नाच रहे खुश रहे। तो मेरा ये खुशी क्या बात है कि मेरे पास कर्ण के नाश करने के लिए शक्ति थी, कि अर्जुन नाश करने के लिए। तो जब जब अर्जुन के सामने आता मैं उसको मोहित करता, ये छोड़ने दे, चिंता रहती रात दिन मेरे को चिंता रहती, कई अर्जुन पर छोड़ दी तो वो कृष्ण भगवान छोड़ दी तो एक घटन शक्ति एक नाश करेगी ही नियम था। तो आज वो शक्ति चली गई, मेरा अर्जुन जी गया, अर्जुन जी गया, खुशी मेरी इस बात की है। वो दुष्ट महाराज अर्जुन जी गया, खुशी मनाई। युधिष्ठिर महाराज ने सुना के वो शक्ति से मारा गया, तो युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हुए और चुप हो गए, क्या बात क्या है कि महाराज इन्हें हमारी रक्षा करी है, तो इसलिए हमारे वीर मर गए, तो मेरे को प्रायश्चित करना चाहिए, जिसका उपकार है वो मर गया आज। इस भगवान ने समझा रहे ये दुष्ट था, पापी था, कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान ने कहा कि मैं धर्म का पक्षपाती हूँ, मैं पांडवों का पक्षपाती नहीं हूँ, ऐसे मैं किसी पक्षपाती किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं तो गो हत्या बंद करे, गोचर भूमि सजावे, गायों की रक्षा करे, गोचर भूमि सजा करके गौओं की ठीक रक्षा करे, ऐसा कोई आवे वो राजा हमें अच्छा लगता है। हमें पार्टी का मतलब नहीं, किसी पार्टी का मैं नहीं हूँ। धर्म की रक्षा जिससे हो जाए, हिंदू धर्म की रक्षा हो, गायों की रक्षा हो, ऐसा आपको दिशे तो उसको वोट देना चाहिए। कोई हो, कैसा ही हो, किसी पार्टी का कोई नाम हो, तो इसकी संभावना इस भारतीय के लिए हमें है कि बंद किया है। गोहत्या मांस को मैंने पंचवर्षीय योजना में पढ़ा है, खाद्य मंत्री ने लिखा है कि इस पंच इतना मांस उत्पादन होगा, मांस उत्पन्न होता है, ये खेती है, खेती का नियम है। मांस विदेशों में जा रहा है, हजारों मण जा रहा, हजारों मण पशुओं को मार मार गई, और गोह का वर्ष बड़ा महंगा बिकता है वहाँ, जिसमें बछड़ा बकरी जवान होते हैं, जिसको बैल नहीं बनाया जाए उसका मांस बहुत बढ़िया होता है। 300 रुपया किलो, ऐसी बात मैंने सुनी है, कहाँ तक सच्ची था नहीं पता नहीं है, इतना महंगा बिकता है वहाँ, ईरान आदि देशों में इतना मांस यहाँ से जा रहा, हजारों हजारों सैकड़ों हजारों लाखों मण मांस जा रहा है, सब उधर से नाश हो गया, पशुओं का नाश हो गया है, इतना कारखाना नाश करने का है, सजनो उनका पक्ष लेने वाले तो वो हत्या लगेगी। तो आप पाप से बचो, फिर आप जानो, हमारा कहने का काम है, चेताने का काम है। अब चेतो न चेतो, और वो भी चेता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई बड़ी मुश्किल है। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं पांडवों का पक्षपाती नहीं हूँ, मैं धर्म का पक्षपाती हूँ, ऐसे अपने तो गऊ के पक्षपाती भाई, गऊ और धर्म, इसे जैसे रक्षा हो वैसे करो, किसी को उसमें कहना पड़े बताओ। कितनी हत्या ये गो, कितनी गो हत्या बढ़ गई है, भ्रूण हत्या द्वारा कितना होता है, विदेश कंपनियों में कितना हुआ है, धर्म निरपेक्ष कितना हुआ है, देश में ऋण कितना बड़ा भारी बढ़िया है, व्यभिचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, अदाचार चरित्र भ्रष्ट नदियां हो गई है, हिंदू कहेंगे ये सब अनर्थ हो रहा है महाराज। सौ व्यवसाय की बात है, व्यक्तिगत तो मेरा किसी नहीं है, कांग्रेसी भी मेरे से प्रेम से मिलते हैं और अपार जो आदमी मेरे से मिलते हैं, मेरा विरोध नहीं है, विरोध उनकी नीति का है। ये नीति का विरोध गुरुशीला में होता है, गुरुशीला में व्यास जी महाराज गुरु जी थे, विषम पायन चेला थे, गुरुजी ने वेदांत सूत्र लिखा है, उन्होंने धर्मशास्त्र लिखा है, तो उन आपस में खटपट है, एक मिलकर नहीं मिलता है, गुरु से दोनों मतभेद है, परंतु प्रेम भेद नहीं है, भीतर में एक ही है, पर मतभेद है उनका आपस में, तो गुरु से लगे मतभेद होता है, तो ये मतभेद हमारा है। धर्म अगर पालन करे तो कोई पार्टी हमारे क्या ध्यान है, हमें क्या मतलब है उसे, गौओं की रक्षा करे, जिस गौओं की हत्या करते हैं, भैंसों का काट काट करके हजारों मन खून वे विचार दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है, ऐसे मनुष्य खून है हड्डियां ऐसे बैठे करते हैं। इस तरह से जनो मेरी तो ये प्रार्थना है, आप समझो धर्म का आगन रक्षा, धर्म की रक्षा हो, गौ की रक्षा हो, आपके धर्म की रक्षा हो, नहीं तो देश में क्या दशा होगी। बोध का जमाना है, परिवार नियोजन कर रहे हैं, यार वो हिंदू कर रहे हैं, मुसलमान ऐसा नहीं कर रहे हैं, बहुत कम मुसलमान करते हैं, कोई कोई करते हैं, बहुत कम मुसलमान कहते हैं आपस में, अरे अपनी तो संख्या पहले ही कम है, जिस समय में राष्ट्रवाद हुआ मुसलमान की संख्या कितने थे, हिंदुओं कितने, आज देखो कितनी संख्या, मेरे को याद नहीं, बहुत बढ़ गई है उनकी संख्या, बहुत बढ़ गई है, अरे आते क्या हुआ, मंदिरों का नाश करेंगे, पुस्तकों का नाश करेंगे, बहनी बेटी को ले जाएंगे करेंगे, वो दशा हो गई, तो परिणाम क्या होगा, देश की क्या दशा होगी, कितना कर्जा क्या हुआ है, भगवान जाने। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है, आप चेतो और हमको सिखाओ, इसमें कोई आप तर्क का नहीं होता, मैंने अनुचित कह बताओ सुधार कर देंगे, मेरी भूल हुई तो आप पूछो अपना सुधार कर लेंगे, बड़ी भारी हानि हो रही है, नुकसान है बड़ा भारी, इसको दो और इसको मत दो, ये मेरा कहना नहीं है, गो रक्षा करे उनको दो, धर्म की रक्षा करे उनको दो, भारतीय संस्कृति जीवित रहे उनको दो, चरित्र भ्रष्ट नहीं उनको दो, परिवार जो बंद करे उनको दो, भ्रूणता बंद करे उनको दो, जीवों की हत्या न करे उनको दो, रक्षा करे उनको दो, धर्म की रक्षा करे उनको दो, वेद का प्रचार करे, शास्त्र का प्रचार करे, धर्म का प्रचार करे उनको दो, ये मेरी बात है, भारतीय का हमें मतलब है, हमें तो मतलब धर्म से है, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा कि ये घटोच मर गया तो मैं समझू, एक अर्जुन जी गया, एक अगर जीता तो मेरे को मारना पड़ता, तो बुरी बुद्धि भी पांडव पक्षपाती को भगवान मारते हैं, मेरे दो काम हो गए, एक तो राक्षस मरा, एक मेरा अर्जुन बच गया, तो धर्म का पक्षपाती हो गए, पांडव का पक्षपाती नहीं, तो हमें भगवान कृष्ण के पक्षपाती है भाई, हत्या के पक्षपाती हमने, ये आप लोगों ने प्रार्थना है, शंका उठ बोलो, शंका हो तो कितना भ्रष्टाचार हो गया है, कितनी झूठ कपट बेईमानी हो गई है, सच्चाई अच्छाई कहाँ कहाँ लुप्त हो गई है, कितना चरित्र नष्ट हो गया है, मनुष्य का नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 10 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।